Melanges, melanges, et ferna til. Melanges, det heska, e elske til. Hvor fagst du fra Kom atur til mun Fæl mig og treska Ere tun Mær langtis der kunne Du tvala Kom atur og tuska Altsinnum hversta Best vitir og saman Vi allar og gaman Jesu Yeah, so...